Перша книга царів. Розділ 4. Отож став цар Соломон царем над усім Ізраїлем. А ось які були в нього старші урядовці: Азарія, син Цадока, священник, Еліхорев та Ахія, сини Шиші, писарі, Йосафат, син Ахілуда, окличник, Беная, син Єгояди, був над військом, Цадок і Евіатар були священниками, Азарія, син Натана, був над начальниками округ, а Завуд, син Натана, був священником і приятелем царським. Ахішар був над палацом, а Адонірам, син Авди, над громадськими роботами. Було в Соломона 12 начальників округ над усім Ізраїлем. Вони постачали цареві та його палацові харчі. Кожен мав постачати протягом одного місяця щороку. Ось імена їхні. Син Хура на Ефраїм горах, син Декера в Макаці, в Шалвімі, в Бет-Шемеші, в Елоні, аж до Бет-Ханану. Син Хаседа в Аруботі, він мав під собою Сохо та весь край Хефер. Син Авінадава мав увесь Нафат Дор. Тафат, Соломонова дочка, була його жінкою. Баана, син Ахілуда, мав під собою Таанах, Мегідо і весь Бет-Шеан, що коло Цартану під Ізраїлем, від Бет-Шеану до Авел-Мехоли, що коло Цартану. Син Гевера в Рамоті Гілеадському мав під собою оселі Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді, і Аргов край, що в Башані, 60 великих міст із мурами та мідяними засувами. Ахінадав, син Іддо, у Маханаїмі. Ахімац у Нафталі. Він теж узяв за себе Соломонову дочку Басмат. Баана, син Хушая, в Ашері і в Алоті. Йосафат, син Паруаха, в Ісахарі. Семей, син Ели, у Веніамині. Гевер, син Урі, в Гілеад околиці, в Сихон землі, в Аморійського царя і Ога, Башанського царя. Один начальник був у краї юдейським. Юда та Ізраїль були численні, як пісок у морі. І їли вони, і пили, та веселились.